Hallo, was nem nincs érzek le az idébe, hogy nagyon szedjük össze. Nem szeretem. Nem. Nem vagy inkább egy lapáttal. Szit kell. Öntsd le, aztán egy lapáttal szedjük össze. Öntsd le egy kicsit. És most egy lapáttal szit kell szedni. Láttam, jó helyre álltál. Hát én is arra váltam volna. Így arra váltam. Kicsit megszapottam itt a kukoricát. Hát a izé. Máni Pisti. Ja, hát arra váltam, hogy is megszapottam. Jó napot. Hogy vagyunk? Csak vagyunk. Még egy. Hát téged is látom. Hát meglátjuk. Hát most egy Nem pakolnak. Nem pakolnak. Azt mondja, hogy sok mindent ki kell hozni, szállni, rokat, minden. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. Nem pakolnak. N